نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، بعدكم حميل الله تبارك وتعالى لكم تكي صالة أمان توم عليه الصلاة والسلام. خطبة يتريه بإذن الله تعالى بتبيب عنوان التوضيح والبيان لبعض مخالفة برهيان. التوضيح والبيان لبعض مخالفة برهيان. وازلوا بينيفو يو يمخالف يا برهيان. لا سبب يا خطبة هي sababu ya khutba hii ni baada ya mapisha ambayo yalitumwa katika majumuat za WhatsApp au majumuat nyingine zikionyesha Allama Al-Fawzan hafidhahullahu ta'ala na Mufti Abdul Aziz Ali Sheikh, Mufti wa Mamlaka Al-Arabia Saudia, wakiwa wamepigwa picha wakimzuru Aidh Al-Qarni, Aidh Al-Qarni ambaye ni moja katika wanaharakati katika nchi ya Mamlaka Al-Arabia Saudia. Na baada ya mapicha hayo kukawekwa taaliki ima na bwana Barahiani au na wafuasi katika wafuasi wa Barahiani na wafuasi wa taasisi ya Ansar Sunna. Na nitanukuu maneno ambayo yalitumwa katika hizo majumuat ili kuweza kutoa baadhi ya taaliki juu ya maneno haya. Jambo la mwanzo lilonukuliwa, mashehe wakubwa wa kisalafu wa zama zetu wanaruhusu kupigwa picha kwa maana na kamera, kwa kutumia kamera au video, kama Mufti Abdul Aziz Alu Sheikh na Allama Fauzani. Na kwenye maneno hayo kukasema ya kuwa hakuna mtu hata mmoja aliyewaita wamepinga. Hii ni nukta ya kwanza ambayo ilizungumza. Maneno yako hivyo japokuwa sikio ya nukuu yote kwa urefu, lakini yako hivyo maana yake kwamba maulama wa kisalafi wa zama zetu wakubwa wanaruhusu kupiga picha. Wanaruhusu kupiga picha kwa sababu ya picha hizi zilizotolewa wakiwemo mashehe hawa wakiwa wamemfanyia ziara huyo bwana Aidh Al-Qarni. Lakini vile vile nukta ya pili katika kipengele hichi ya kuwa hakuna mwanachuoni yoyote aliyewaita kwamba mashehe hawa wamepinda, au hakuna katika wanachuoni au mtu yoyote aliyowapindisha au kusema kwamba maulama hawa ni munharifun, wamepinda, wametoka katika manhaji salaf. Nukta ya pili katika hayo maneno yanayozungumzwa katika hizo majumuati, baada ya kurusha picha hizo, mashehe wa kisalafi hawana chuki kati yao. Tunaona mufti na vile vile Sheikh Al-Fauzani wanamtembelea Sheikh Aiz Qarni, ambaye mbele ya majadida amepinda. Na majadida tulionao wachilia mbali kumtembelea mgonjwa ambaye kwa maoni yao finyu amepinda, bali hata salamu hawampi. Na kama kuna maneno mengine, lakini hizi ndio nukta ambazo zimenukuliwa katika maneno haya na ndio nukta muhimu nataka kuzitolea taaliq. Tumesema khutba yetu itakuwa inasema au kitu chake cha habari, tawdihu wal bayan li ba'd mukhalafati barahiyan. Sasa haya maneno ndani yake kuna talbisi kubwa. Kwanza kuzungumza ya kuwa mashehe wa kisalafu wakubwa wa zama zetu wanaruhusu kupigwa picha kwa sababu ya picha zilizorushwa, hili ni jambo si la sawa. Kwa sababu Sheikh Al-Fauzan na Mufti Abdul Aziz Al-Sheikh fatawa zao ziko wazi juu ya uharamu wa picha. Lakini kupigwa wao mapicha sio sababu au sio hoja ya kuonyesha kwamba wao wanaridhia, bali fatawa za maulama hawa ziko wazi. Sheikh Al-Fauzan anaulizwa kuna kupigwa kwake picha au kuchukuliwa na video au kudhihiri katika video, katika televisi anavyodhihiri. Allama Fauzani aliulizwa na akatoa majawabu ya sawa. Kwanza wanamchukua akampiga picha, ima wanakuja wanamchukua na video, kwa maana ya video wanamrekodi. Allama Fauzani amesinga hilo jambo haridhi, na hao wanamchukua siri yeye mwenyewe akiwa hajui. Kama akasema kama walivyokuwa wakimchukua Mufti Ibn Baz ambaye alikuwa vile vile ni kipofu, alikuwa ni kipofu haoni, wanakuja wanamchukua bila yeye kujua. Lakini haruhusu hilo, la fatawa ya Allama Fauzani ni uharamu wa picha isipokuwa an-naql al-hayy. Ambo hii ni kuchukuliwa mubashara kama vile wanavyochukuliwa mahujaji, kwa maana kupitia satellite wanachukuliwa mahujaji au sala katika masjid al-haram, ambayo ile picha haibakii katika kile kifaa. Hili jambo Allama Fauzani ameliruhusu, na si katika taswir, ni mubashara kama vile hija inavyodhihiri wanachukuliwa mubashara, au masala ya sala katika masjid al-haram. Haya Allama Fauzani ambao anasema naql sio taswir, hili jambo ni jambo jaiz, si taswir, na hili ndio ambalo wakati mwingine anadhihiri katika sura hiyo. Si maana anakuja mtu na video mbele yake anamchukua na kamera, hapana, hata siku moja. Na hilo amelikataza, na fatawa ziko wazi kwa wale ambao wana taassub na barahiani, wana taassub na uansari sunna. Fatawa hizo wakizitaka watapewa, katika YouTube amezungumza, zipo za Kiswahili zimetafsiriwa. Lakini pia barahiani alinukuu baadhi ya maneno kwa kijana mmoja ambaye pia nilirushiwa akiitwa Daudi, kama akifanya naye mawasiliano, akimueleza ya kuwa Sheikh Fauzani ameacha msimamo wa kuharamisha picha, anafanya talbisi mno kwa watu. Na hili jambo tunamtaka barahiani au mfuasi katika wafuasi wa barahiani alete fatawa ya Allama Fauzan aliyotaraja juu ya masuala ya picha, kwa maana sasa anaruhusu kupigwa picha kwa maana ya video au kamera akipigwa picha, alete fatawa hiyo kwetu. Na insha Allah Taala tukiona fatawa hiyo tutatoa majawabu ambayo tutayatoa mbele. Tukirudi baada ya maneno haya, suala la kupiga picha au kutengeneza picha, at-taswir, at-taswir suala la kutengeneza picha imma kwa njia ya mkono au kwa njia ya vifaa vya kisasa, ni suala limeelezewa mno na wala wachuoni. Hukumu ya taswir, kutengeneza picha kwa kutumia mkono, jambo hili ni jambo haramu, na hakuna mwana wachuoni ambaye hajaharamisha hilo. Kwa hadithi zilizokuja nyingi, kullu musawwir fi nar, tena ngine hadithi nyingi mno. Sasa mahalu niza inda alulama, sehemu ambao wa machuoni wamekhtalifiana, sehemu ambayo wana wachuoni wamekhtalifiana ni hivi vifaa vya kisasa. Kwa maana wamekubaliana wana wachuoni, mtu ambaye atachora picha kama vile bango, akamchora mtu mchezaji mpira au fulani, rais fulani, akachora kwa mkono wake, akatumia kalamu au akatumia rangi akachora, hii ni haramu. Au akachonga kinyago kama wanavyochonga vinyago kwa kutumia mkono, jambo hili ni haramu kwa itifaki ya wanawachuoni wote. Sasa mahali nizaa, vifaa vilivyokuja vya kisasa, fotografi hizi, vifaa hivi vya kisasa, hapa ndio wanawachuoni baadhi yao walitoa mitazamo yao. Je, hivi vinaingia katika hukumu taswir, katika hukumu ya kutengeneza picha ile ambayo makatazo ya hadithi inaingia katika hukumu hiyo? Hapa ndio baadhi ya ulama wakatofautiana, wapo walioona kwamba hivi vifaa vya kisasa, hukumu ya taswiri ya kwamba mtu mwenye kufanya hivyo analaaniwa, mtu mwenye kufanya hivyo ataletwa yaum al-qiyama, ataletewa hizi picha alizotengeneza azipulize roho na mengineyo. Hii hukumu wako wanachosema kwamba kwa kutumia vifaa hivi vya kisasa, basi hivi vifaa hivi haviingii katika ile hukumu ya taswiri ya kutumia mkono kwa kuchora au kuchonga. Hii ndio sehemu ya nizaa. Lakini wanaafikiana wanawachuoni, baada ya mtu kutumia kamera au kutumia kifaa hivi vya kisasa, ikesha ikawa ni picha iko, je, yafaa kuifuga au kuiweka picha hii katika majumba au mtu kuweka kwa ajili ya kumbukumbu? Ikesha ifa hii ni sura, ima umechukua kwa kamera au kwa njia yoyote, kwa vifaa vya kisasa, je, yafaa sasa sura hii ukaifuga ukaiweka nyumbani kwa ajili ya kumbukumbu, ukaweka zako store, ukaweka kadha bila ya dharura yoyote? Je, hawa na wachuoni waliokwenda kuona kwamba vifaa vya kisasa haviingii katika hukumu ya yule anayetengeneza picha. Na hapa yatakiwa vijana hasa wa kisalafi mwe makini, tofauti kati ya taswiri. Taswiri ni kutengeneza picha, sio kupiga picha, kutengeneza picha. Sasa ima kwa kutumia mkono au kutumia vifaa vya kisasa. Wamekubaliana wanawachuoni, ukitumia mkono wako kuchora au kuchonga ni haramu moja kwa moja. Na vifaa hivi vilikuwa hakuna. Sasa baada ya kutokea vifaa hivi leo, mtu hatumii mkono, aweza akatumia kifaa akaitoa picha. Picha ambayo angetumia mkono ingetoka kama vile. Japokuwa vifaa vya leo vina uwezo wa kutoa picha zaidi ya ile, kama mtu atakumchora mchezaji mpira, wengine wanatumia mkono wanamtoa mchezaji vile vile. Lakini leo kuna vifaa. Sasa vifaa hivi ni vifaa vigeni, havikuwepo katika zama zilizotangulia. Hukumu yake na mtu atakayetumia kamera akaitoa picha, anaingia katika hukumu ya yule aliyotengeneza picha kwa kutumia mkono kama vile kuchora au kutengeneza kinyago. Hapa ndio baadhi ya maulama wamekhtalifiana. Lakini ikesha ikatengenezwa ima kwa mkono au kwa kifaa yaitwa sura. Sasa sasa hizi sura yafaa mapicha kuwekwa katika majumba, kuwekwa msikitini, ima yamechorwa kwa mkono au yamechongwa, sasa na hukumu yake ni haramu ala yani kwa ijmaa ya wanawachuoni. Na kuweka mavinyago hivyo au picha hizo za kuchora kwa mkono ni haramu. Sasa kutengeneza picha kwa kutumia vifaa ambavyo havikuwemo, hili ndio jambo baadhi ya wanawachuoni wametoa rai zao. Sheikh Al-Uthaymeen rai yake anaona haoni mtu ambaye atatumia vifaa hivi ni sawa na yule aliyotengeneza na kuchonga kwa mkono, kwa sababu hapa hakutoa juhudi zake. Na hiyo fatawa iliyorusha tena na majumuu za Ansari Sunna ya moja wa mashehe miongoni hao ni Sheikh Al-Haidan, vile vile anaona kwamba kwa kutumia vifaa hivi haingii mwenye kufanya hivyo kwenye ile hukumu ya yule anayechonga kwa mkono au kuchora. Hili ni jambo laitwa at-taswir. At-taswir ni kutengeneza picha. Lakini sasa mahali al-ittifaq, iwe imechongwa, iwe imechorwa, iwe imepatikana picha hii kwa vifaa vya kisasa, ikesha kuwa ni picha, hukumu yake yafaa mtu huyo kuziweka picha hizi sehemu kumbukumbu bila ya dharura wala faida wala maslahi yoyote. Na ukisoma hiyo fatawa walioituma ya Sheikh Al-Haidan, mwisho aliwaambia, inaeleza na ni jambo la busara, akasema mtu ajiepushe na taswira, na mtu akafanya jambo ambalo halina manufaa ya dini yake wala dunia yake. Akatoa mfano kama vile anasema ukiingia katika baadhi ya majumba ya watu waone wameweka mapicha juu ya ukuta zao, mambo haya akasema hayana faida. Utaona wanawachuoni kilafu yao ni juu ya mtu ambaye atatengeneza picha kwa vifaa vya kisasa. Je, ataingia ni sawa na mtu aliochora na kuchonga ambaye tumesema hii ni haramu kwa ijmaa ya wanawachuoni? Hii ndio mahali niza. Jambo la pili katika masala haya, je, endapo kuna masalih ya mtu kuchukua picha, ni masalih gani ambayo hayo masalih yatafaa mtu sasa achukue picha? Hii pia ni sehemu nyingine ambayo wanachuoni wamekizana. Wako wanaona kama mtu atakuwa akitoa mawaidha, akitoa durus, yafaa kuchukuliwa kwa kamera kwa kiasi kile kinachohitajika yule mtu kwa yale mawaidha anayoyatoa. Katika wanachuoni walikwenda katika hilo ni Allama Sheikh Al-Uthaymeen. Na vile vile baadhi ya picha kama za vitambulisho, picha za license za magari au kadha, picha za passport za mtu kusafiri, vitu hivi ni vitu vya dharura vya lazima katika maisha ambapo mtu hawezi kuvepuka. Hivyo wanachuoni wamejuzisha. Na Sheikh Al-Uthaymeen ana fatawa yake na ameitia saini, haruhusu hata picha za kwenye vikopo vya mafuta. Kwamba ukinunua mafuta au lotion, ile picha ukaichukua ukaingiza ndani ya nyumba yako ni haram, na nyumba hiyo haingii malaika, kama ilivyokuja katika hadithi, la tadkhulu malaika au la tadkhulu almalaikatu baytan fihi sura wala kalb, haingii malaika nyumba ambayo ndani yake ina picha au ina mbwa au kama kala alayhi salatu wassalam. Hivyo kwa ikhtisar, ndugu zangu katika iman, Allama Fawzani na Mufti Abdul Aziz Al Sheikh hawakubali, si katika wanachuoni wanaruhusu picha za kamera au za video, si katika wanachuoni. Tumesema tuzungumza kamera na video na vifaa vya kisasa kwa sababu wanachuoni wote wanakubaliana kuchora na kuchonga ni haramu kwa kutumia mkono. Sasa hivi vifaa vya kisasa, je, mtu naye anaingia katika hukumu hiyo? Hawa si katika hao. Na hii ni talbisi ya Barahiyani na kundi lake la Ansari Sunna. Lakini pamoja na hayo, baada ya kuwa wapo walioona kwamba haingii mtu anachukua picha kwa vifaa hivi, je, iktina kukaa ukazichukua hizi picha ukaziweka nyumbani, au kwa sababu ya tazkira kumbukumbu ukafanya kadha wa hivi ukaziweka nyumbani ukachukua picha hizi? Jambo hili wanawachuona wanasemaje? Hao wanaoruhusu au hao wanaosema kwamba hizi za kisasa haziingii katika hukumu ile kwa sababu mtu huyo hakutumia nguvu zake wala juhudi zake ni kifaa, je, wanakubali? Kama ni wakweli warejee fatawa za Sheikh Al-Uthaymeen. Hakubali picha za kumbukumbu, ni zile za dharura tu, ambayo hata wale wanaosema kwamba hizi za kisasa pia zaingia katika hukumu ya taswiri, wote wanaruhusu hizi za dharura au kama sehemu kuna maslaha ya kufanya hivyo. Sasa sio tunaona Ansari Sunna hawana dharura, hawana masalihi, amekuja kahtani pangani wakapiga mapicha wakina mama katika darasa zao, wakienda kumba kule kwenye makumbu wapanda wapiga mapicha. Je, haya kuna masalihi? Kuna faida kwa hiyo fatawa ya Sheikh Al-Haidan ya kwenda kupiga mtu juu ya makumbi? Au kuna faida gani picha za harusi zikitakaa na yeye Barahiyani anapiga picha katika maharusi na anaridhia? Kuna faida gani kwa fatawa hiyo ya Sheikh Al-Haidan walioituma katika magrupu yao? Utaona ni watu wa hawa. Na sasa wamepata sehemu ya mazungumzo. Hawana jambo jingine, ni mapicha katika magrupu yao. Majadida. Jambo la pili katika maneno haya, tabi idhillahi ta'ala, hii ni khutba, hatuzungumza mambo kwa upana, lakini tutafutua bayan kwa urefu masala haya na maelezo. Inawezekana katika hutuba hatuwezi tukatoa mtu akafahamu mambo vizuri. Lakini nukta nyingine anaonyesha Barahiani kwamba yeye ametolewa katika manhaji ya ahli sunna na si salafi na si sunni kwa sababu eti ya kupiga picha, kwa sababu ya kuruhusu mapicha. Kwa nini? Pale aliposema kwamba mashehe hawa Al-Fauzan na Abdul Aziz Mufti hakuna yoyote anawatoa, anawapindisha, anawatoa katika manhaji kwa kupigwa mapicha, atakapoonyesha umma kwamba Barahiani watu wanampinga na wanamtoa katika manhaji ya Ahlusunna kwa kuwa yeye apigwa picha au aruhusu mapicha. La, si hivyo. Wala hakuna anayezungumza kwamba mtu akiruhusu kupigwa mapicha haya ya kisasa au akiruhusu kwa mapicha haya ya kisasa hayaingii katika hukumu ya taswiri, pamoja kuyachukua na kuyaweka na kuyahifadhi kwa kumbukumbu ni haramu. Hakuna mwanachuoni yote wa Ahlusunna aliyosema kufanya hivyo mtu anatoka katika manhaji ya Ahlusunna. Na ingetolewa Sheikh Al-Uthaymeen na hakutolewa bila shaka, ingetolewa huyo Sheikh Al-Haydan insaha al-fatwa kama itakuwa imesahihi kwa Sheikh Al-Haydan, hakuna mwanachuoni yote anayozungumza hivyo. Sasa Barahiani hakutolewa katika manhaji ya Ahlusunna kwa sababu yeye anaruhusu mapicha au anatupa mapicha. La, na Barahiani kadhia yake waliulizwa na wachuoni, watakiwa mfahamu Barahiani si kwa maana watu walimfanyia tufujo. Kadhia yake watu walisafiri wakaenda katika nchi ya Saudi Arabia, wakakutana na wanawachuoni wasomi, wakauliza mauqif na mambo aliyokuwa nayo Barahiani katika dini hii, na wanawachuoni wakamtoa katika daira ahli sunna kwa maswali na kwa sababu amenasihiwa mno. Wana wachuoni wakamtoa, na mambo ni mengi, na hutuba hii itakuwa ni silsila ya kutaja mambo yake. Billahi alaikum, mimi nilikuwepo na soma Tanga, mambo mengi nimeyasikia kwa sikio langu, hazuliwi, na nimehudhuria mihadhara mingi mno ya Barahiani. Sasa yale makorokoro yake na maneno yake ya mikhalafa yalikusanywa baada ya mizozo hii kutokea, yalikusanywa na watu wakasafiri zaidi ya 10 wakaenda katika nchi ya mamlakatul arabia saudia, wakakutana na wana wachuoni. Kuna mtu kadha wa kadha ana mambo kadha wa kadha, anasema kadha wa kadha, amenasihiwa kadha wa kadha, anasema kadha, nini hukumu ya mtu huyu? Kwa na swala la picha halikutajwa katika maswali yote. Hili nukta watakiwa kuifahamu hasa vijana wa kisalafi. Kwa hii ni talbisa anaifanya. Hakuna mwana wa chuoni anayemtoa mtu katika manhaji ya Ahli Sunna kwa kuruhusu au kusema haya mapicha yanachukuliwa kwa vifaa vya kisasa, kwa kusema kwamba yafaa eti mwana wa chuoni huyo anatolewa katika manhaji ya Ahli Sunna au mtu huyo. Hakuna jambo hilo, na Barahiani hakutolewa kwa hilo. Kwa hiyo Mufti Abdul Aziz Al-Sheikh hawaridhii wala hawakupigwa yale mapicha kwa kuwetwa na kubali wewe. Ni watu wanawapiga kwa wenyewe hawajijui. Na fatawa zao haziruhusu wala hawakubali hayo mapicha kwa vifaa vya kisasa. Lakini hakuna anayetolewa katika manhaji ahli sunna kwa kuwa mtu huyo anakubali au anaruhusu kufanyaje kupigwa mapicha kwa vifaa hivi vya kisasa, au anaruhusu picha kwa vifaa hivi vya kisasa. Hakuna. Hii ni talbisi ya Barahiani. Nukta nyingine. Anasema mashehe wa kisalafi hawana chuki baina yao. Tunaona Mufti Abdul Aziz Al-Sheikh na Allama Fauzan wakimtembelea Aiz Qarni, na vile vile kuna picha nyingine ilitumwa Al-Maghanis. Sijajua Al-Maghanis kama sikusani Saleh ibn Awad Al-Maghanis, sijajua ima alitembelewa au yeye alimtembelea Sheikh Fauzan, hilo sijui, Allahu aalam. Lakini picha ipo insaha, na haya maelezo ninawaambia yashajibiwa majibu haya nchi ya mamlaka na watu wasomi, yashajibiwa, yashatumwa kwa Kiarabu kama zimesihi hizo picha kweli. Nini maelezo ya mambo haya? Na ndio maana sisi tunatoa bayani kwa watu wapate kufahamu, sababu imekuwa ni talbisi katika majumuati na kadha wakadha. Kwanza, kwa kipengele hichi, Barahiani hakubali kwamba Aiz Qarni amepinda, na hakubali kwamba Al-Maghanis amepinga. Ndio maana akisema, aliposema kwa mashehe wa kisalafi hawana chuki kati yao, kwa maana atakuonyesha umma Aiz Qarni ni shehe, na Allama Fauzan ni shehe, na Mufti Abdul Aziz Al-Sheikh nao ni shehe, na hawa wote wamekhtalifiana katika baadhi ya mambo, lakini hawana chuki, wanatembeleana. na akatoa maelezo kwa kusema kwamba majadida, majadida wanaona kumtembelea mgonjwa aliyepinda kwa fikra spinyu zao ni jambo halifai, lakini achilia hilo anasema hata kumpa salamu. Sasa sisi tutakumueleze Barahiana, kila anayetaasab na Barahiana. Aiz Qarni ameradiwa na wanachuoni wakubwa wote wa mamlakatul arabia Saudi, akiwepo mufti, kwa mikhalafa yake ni kubwa, na ana fikra au alikuwa ana fikra za kikhawarij, na akaja akataraja mambo mengi mpaka akaulizwa Sheikh Ahmad Yahya al-Najmi, ni kweli taraju ya Aiz Qarni ni taraju ya sawa? Akasema sidhani kama ametaraja katika makosa yote, kwa sababu ana makosa mingi na mikhalafa mingi. Ukenda al-Abbad, Sheikh al-Abbad, Abdul Muhsin al-Abbad amemradi, Sheikh Ubaid amemradi, Sheikh Rabi amemradi, Al-Fawzan mwenyewe amemradi mambo mengi. Na katika jambo kubwa Aiz Qarni, katika miongoni mwa mambo aliyozungumza, kwamba anayesema kuna uwajibu wa kufuata manhaji salaf, mtu huyo atakiwa atubie. Haya ni maneno anazungumza Aiz Qarni. Allama Fawzan yakamradi mno. Sasa Aiz Qarni amepinga, si salafi, si mtu wa sunna, na ana fikra za kikhawarij, na ana vitabu alivitoa vingine vimekatazwa, ana mambo mengi, aliiba maalumati katika vitabu akapiga faini, ni mtu ana makosa mengi. Lakini Barahiana atakuonyesha watu kwamba Aiz Qarni ni sheikh na ni salafi. Hili ni kosa ambalo analo Barahiana, na sila leo tutakuja kuona mikhalafa yake. Amewatetea kina Ibn Sina, amewatetea kina Qardawi, amewatetea kina Hassan al-Banna, amewatetea kina Sayyid Qutb, na wengineo amewatetea watu ambao wanajulikana wazi si watu wa sunna. Sasa pana jambo ambalo Barahiani na watu wake wanatumia sana, kitu majadida, majadida. Na jambo hili Barahiani alileta kwamba kuna salafia jadida, na hawa ni majadida. Lakini Barahiani ana salafu wake, tuelewe, ana mtu waliomtangulia Barahiani katika tamko hili. Miongoni mwa watu ni Salman Duwesh, ambaye anasema kwamba inna salafia la yataaddad, la tataaddad salafia la tataaddad, walakin albani au walakin albani ikhtara salafia jadida. Salman Duwesh alizungumza maneno haya kwamba salafia ni moja, haiwezi ikawa ina idadi kadha wa kadha, lakini Sheikh al-Albani amekuja na salafia jadida. Haya amezungumza huyo Salman Duwesh miaka mingi kabla Barahiani, yawezekana hajajulikana kama ni mtu wa kufanya da'awa. Na ndio maana swali hili akaulizwa miongoni mwa mashekhe walioulizwa Sheikh Ahmad Yahya al-Najmi, je, kuna salafia jadida? Akasema man qala anna hunaka salafia jadida faqad kadhab, yoyote atakayesema kwamba kuna salafia jadida, mtu huyo amesema uongo. Lakini kwa nini tuwaulize, tumuulize Barahiani na wafuasi wa Barahiani, kwa nini Barahiani anashikilia kwamba kuna masalafia jadida au kuna masalafi jadida au kuna majadida au kuna salafia jadida? Ni maneno yanapita, majadida, majadida, majadida. Kwa nini Barahiani anashikilia neno hili, ilhali neno hili alolizungumza au wafuasi wa mwanzo wa kuzungumza neno hili ambaye anawafuata yeye ni nani? Ni watu waliopinda, na wanawachuoni wakubwa wameulizwa wakapinga tamko hili, na hata hiyo ziara waliofanya baadhi ya maduati kwenda mamlakatul arabia pia liliulizwa swali hili, kina Sheikh Muhammad al-Hadi al-Madkhali, kina Sheikh Rabi, wameulizwa hivi, kuna salafia jadida, kuna majadida? Hivi ni jambo hakuna. Lakini Barahiani ni mtu ana inadi mno, watakiwa kufahamu Barahiani ni mtu ana inadi mno, na analikariri hilo na wafuasi wake wa Ansari Sunna, ni tamko wanalo wanapoandika majadida, majadida. Hii ni taaliki juu haya maneno, kwa sababu ametamka neno majadida, neno hili hakuna. Na haya mambo haya tuambizana wazi, mambo haya ya watu kuita majadidi au jambo hili, hili ni jambo la mtu katika manhaji ahli sunna, kwa sababu Barahiani aliyazungumza haya na akadai kwamba salafia jadida imekuja, lakini Sheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali salafia jadida ameileta Sheikh Muhammad Aman al-Jami, salafia jadida ameileta Ahmad Yahya al-Najmi, salafia jadida ameileta na Sheikh kama wanne, Sheikh Muqbil al-Wadi alikuwa akiwataja katika muhadhara aliofanya barabara sita, mimi nilikuwepo. Hawa ndio wameleta salafia jadida. Kwa kuna madakhila, sio kuna madakhali, akawa anazungumza maneno mengi. Kuna wafuasi wa Mukbili, kuna jamii wafuasi wa Muhammad Aman al-Jami, kuna kadha akizungumza wameko na salafia jadida, na ni jambo la uongo hakuna. Lakini chuki zake juu ya mashehe hao Ahli Sunna. Sasa mtu asiyekaa anasema tu majadida, majadida kwa sababu ni mfuasi, ajue maana ya neno hilo. Na ni nani aloanza kutamka neno hilo na makusudio ya kutamka neno hilo ni nini? Ajue hivyo. Si neno la kawaida mtu anaweza kulisema ni kaneno rahisi, lakini Barahiani analisema kwa sababu Barahiani ni mtu muanid, ni mtu mwenye kupinga haki mno. Na hakubali haki kirahisi. Vile vile Barahiani anaona kwamba kwa haya maelezo anaona kwamba Allama Fauzani au Mubtia al-Sheikh kumzuru Aidh Qarni, mtu ambaye amepinda, anasema lakini kwa mtazamo wa majadida yeye haoni kapinda, lakini kama atamuuliza Sheikh Abdul Aziz Mubtia al-Sheikh juu ya Aidh Qarni atamueleza, kama atamuuliza Abdul Aziz au Sheikh Fauzani juu ya Aidh Qarni atapata majawabu kwamba mashahara wote wanakubali Aidh Qarni si mtu wa sawa, na wamemradi radi za hali ya juu, mpaka serikali ya Saudi Arabia imefikia kumteza nguvu Aidh Qarni. Na kama si sawa Aidh Qarni aliyekuwa ndani na serikali ya mamlaka ya Arabia Saudia kwa mikhalafa yake mingi, hasa fikra za kikhawarij. Lakini Barahiani, subhanallah, sio tumsemeje Barahiani, ni mtu jahili au ni sahibu al-hawa au ni mtu vipi? Yaani sijui uweke kwenye kundi gani, au ajitia hanazo hajui mambo yanapokwenda, hata sielewi. Sasa wafuasi wa Barahiani hasa ambao wanataasab na taasisi ya Ahlus Sunna matakiwa kufahamu. Kwa maelezo haya Barahiani haoni Aidh Qarni kama kapinda, lakini mtu aliopinda na habari zake ziko wazi. Na huyo Maghanis ni mtu amepinda, na mpaka baadhi ya ulama wakamwita ni sufi kwa fikra zake nyingi za kisufi na tasawuf. Na mambo haya yapo katika mitandao, si mambo ya siri. Si mambo ya siri. Sasa anaona kwamba sisi au wale mashehe waliompindisha Aidh Qarni ni fikra finyu. Wana fikra finyu. Ndio maneno ya Barahiani na makusudio yake. Sababu waliompindisha ni wanawachuoni wakubwa. Kwa sababu ya mikhalafa yake, vipi useme kwamba kwa fikra finyu za majadida mtu huyu amepinda? Sababu hapa itakuwa malaki Allama Fauzani ana fikra finyu, itakuwa Mufti al-Sheikh ana fikra finyu, Sheikh Abadi ana fikra finyu, Sheikh Rabi ana fikra finyu, Sheikh Ubaid ana fikra finyu, Muhammad al-Hadi al-Madkhali ana fikra finyu, Sheikh Muhammad Aman al-Jani ana fikra finyu, Sheikh Ahmad Yahya al-Najmi ana fikra finyu. Kwa sababu wanawachuoni takriban wote wa Ahli Sunna wamemradi na wamempindisha wakamtoa katika njia sawa huyo Aidh Qarni. Ya subhanallah. Aina anta ya Barahiani? Barahiani uko wapi na da'wa ya Ahli Sunna wal Jamaa? Na ndio maana tukisema kwamba hawa si watu wa Sunna. Barahiani si watu wa Sunna, na taasisi Ansar Sunna si taasisi ya Sunna, kwa sababu ya mambo ya kuwazi ambaye talib ilmi yoyote akitazama anajua huyu mtu si mtu wa Sunna. Aqulu la ilaha illa Allah. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. والله مودة هوتوشي كوليزة كبيان واتوك فهام وحالي براهيان خصوصا كتاهيزي رسائل أمبازو ميساجزي زتوما كتاه majumuo kwa wakati huu. Lakini katika kipengele hichi Barahiani pia anaonyesha ya kuwa labda ziara ya Allama Fawzan, ziara ya Mufti Abdul Aziz Al Sheikh kumzuru Aiz Qarni ni tazkia. Na ni kufaa kwamba mtu aliyopinda anaweza kuzuriwa tu. Kwa sababu anasema hawa majarida hawataki hata kumzuru mgonjwa aliyepinda kwa fikra zao finyu. Yaani wao wanaona huyo mgonjwa kapinda kwa fikra zao finyu, hawataki kumzuru. Bali wanamuombea mpaka kufa. Bali hata salamu. Maana anaonesha kwamba yafaa katika manhaji ya Ahli Sunna au yafaa katika misingi ya Ahli Sunna kuzuriwa mtu wa bid'a. Hususan mtu wa bid'a ambaye analingania katika bid'a kama Aiz Qarni. Anataka kuashiria watu hivyo. Na anataka kujiashiria yeye kwa sababu yeye watu wamemtoa katika manhaji ya Sunna kwa sababu ya maulama walimtoa na mikhalafa walikuwa nao ambao iko wazi. Sasa anaona kwamba kwa nini watu hawamzuru hawamtembelei wale watu wa Sunna. Hata alipoumwa bali anadai kwamba watu wamemwambia kufa. Kama kuna mtu kamwambia kufa, Allahu aalam, mimi sikubaliani kumwambia kufa mtu Muislamu. Kamwombea afe mtu auma ukamsimama vibaya katika maradhi yake, pia sikubali hilo. Wallahu aalam, kama kuna watu wa kufanya hivyo mtu anaweza kabainisha. Lakini Allama Fawzan na Mufti Abdul Aziz Alu Sheikh kwa nini wamemzuru Aiz Qarni? Hili ni jambo limetolewa maelezo mengi na marefu kwa sababu ya makana nafasi aliyokuwa nayo Al-Fawzan Sheikh Al-Fawzan, nafasi aliyokuwa nayo Abdul Aziz Mufti Alu Sheikh. Hawa ni ulatul umur, yani wanaingia ni katika watawala katika ile wa ulil amri minkum. Wao ni ulatul umur lakini katika upande wa dini, kwa sababu wa ulil amri minkum wanasema ulama, wanaingia ulama na ulatul umur kwa maana wale viongozi wanaotawala mansib. Abdul Aziz Alu Sheikh huyu ni mufti, anaingia katika safu ya viongozi wa nchi katika upande wa dini. Na Al-Fawzan ni mtu ana nafasi kubwa katika serikali ya mamlakatul arabia saudia katika upande wa dini, na ni imam katika maimamu ahli sunna katika wakati huu bila munaza, bila ya kupingwa. Bila Aiz Qarni amepata amepigwa risasi alipofanya ziara yake katika baadhi ya miji kama ni Filipini kadha Filipini sio kama huko, alipata ajali. Ni kwamba walifamiwa wakapigwa marisasi na baadhi ya moja katika watu hao kama sitakosea amekufa katika hii rehla yao. Kwa aliporudi hawa mashehe wametumia fursa kwa nafasi yao kumzuru. Na ndani ya ziara ya mashehe yao kuna masalih. Si kwa maana wamemzuru eti ndo wameona kwamba sasa huyu bwana hajapinda kwa kuzuriwa au kufanya hivyo ndio kumpa tazkia na kumtakasa kwamba sasa ni salafi. La. Ziara za mashehe wakubwa wenye basira kuwazuru watu wa bid'a ni jambo lafaa kama kuna mafale. Haya mekali wanaona chuoni kwa hadithi ya bwana mtume kumzuru na Wayahudi wakati wa maradhi yake na akamlingania aseme la ilaha illallah na akatoa shahada akafa. Hii ni hadithi wanastadilla ulama kwa mtu ambaye ni imam au mtu ni talibul ilm ana basira, yani ana jadda katika da'wa katika manhaji ahli sunna. Ni mtu yuko sawa, yuko makini, hawezi kutetereshwa na huyo anemzuru katika watu wa bid'a kwa lengo la kumpa nasaha na kumlingania na kuvunja labda ule uadui aliyokuwa nao na kumpa maneno makali na kumpa kwa mazingatia kwa matukio haya kuna kadha wa kadha. Jambo hili lafaa vile vile kwa athar ya Ali bin Abi Talib kumtuma Ibn Abbas ende kwa Makhawarij akazungumza nao, alikwenda akakaa nao. Ni watu Makhawarij waliokhalifu manhaji ahli sunna walomuua Ali bin Abi Talib, wenyewe walifikia kwa kumuua, lakini Ali alimtuma Ibn Abbas kakae nao. Na Ali alitia mashaka wasije wakakuwa, akamwambia hapana, ngoja niende, kwa sababu Ibn Abbas alikuwa na basira na mambo yao matatu waliyosema. Ibn Abbas aliyajibu yote na kundi kubwa katika wao wakarudi katika haki. Hii jambo hili lafaa wallahi kwa sababu ya wakati hatuwezi, lakini maneno wanaochua ni katika hili yapo mengi. Kwa sababu Barahiyani na wafuasi wake wana mashehe wachache wanaokubali katika baadhi ya mambo. Wanamkubali Sheikh Al-Uthaymeen katika baadhi ya mambo. Wanamkubali Sheikh Al-Albani katika baadhi ya mambo. Wanamkubali Allama Fawzan katika baadhi ya mambo. Sio kwa maana wanawakubali kwa moja kwa moja kwamba ni mashehe wa kisalafi, mashehe wa Ahlus Sunna, na katika mambo yao wanaoyataka. Lakini kuna mashehe washawapiga X. Ukimtajia Sheikh Mukbil Barahiani au mfuasi wa Barahiani, anaona huyo kama vile sio Sheikh, ni mtu ana matatizo. Ukimtajia Sheikh Rabi anaona ana matatizo. Ahmad Yahan Najm kwa sababu ya ile mihadhara ya Barahiani alionyesha sumu kwa wafuasi wake. Sasa tutataja maneno ya mashehe ambao wao wanawakubali. Sheikh Al-Uthaymeen anazungumza suala la kufaa mtu ambaye ana basira, ana ilmu, kumzuru mtu aliyopinga kwa lengo la kumpa da'wa. Maneno ni mengi, walakin haya yapo katika lumatu al-i'tiqadi. Sino kuu ya mwanzo akizungumza uharamu, almuradu bihujuran ahli al-bid'i, muradi wa kuwahama watu wa bid'a, al-ibti'adu anhum, ni kukaa mbali na watu wa bid'a, wa tarki mahabbatihim, na kuacha, al-ibti'adu anhum wa tarku mahabbatihim, na kuacha kuwapenda, wa muwalatihim, na vile vile kuwafanyia mapenzi, wa salamu alayhim, na kuacha kuwatolea salamu, wa ziaratihim, na kuwazuru, yani kuacha kuwazuru watu wa bid'a, wa iadatihim, na wanapoumwa pia kuwatembelea. Hili ndio jambo au ndio makusudio ya kuwahama watu wa bid'a, kuacha kuwatembelea hata wanapoumwa. Ndio maana Barahiani watu wa sunna hawakumtembelea hata alipoumwa, kwa sababu ndio manhaji ya sawa inda Sheikh Al-Uthaymeen. Nenda katika lumu'atul i'tiqadi, yani sharh ya lumu'atul i'tiqadi ya Sheikh Al-Uthaymeen, anayezungumza haya akitafsiri maneno ya Ibn Qudama. Muradi ya kuwahama watu wa bid'a ni kuacha, ni kukaa nao mbali, ni kuacha kuwapenda, ni kuacha kuwatolea salamu, ni kuacha kuwazuru, ni kuacha kuwatembelea wanapoumwa. Sasa mwisho akaendelea kusema, walakin idha kana fi mujalasatihim maslaha, kama kukaa nao sasa kutoka kuna maslaha, litubayina alhaq, ili upate kumbainishia haq lahum, sawa, watahadhirihim, na kuwaonya kwamba bana wewe ni kadha wa kadha wa kadha, wewe ni mtu kadha wa kadha wa kadha, na kuhadharisha kadha wa kadha min albid'a, kumuonya mtu huyo kutoka na bid'a. Fala ba'sa bidhalik, hapana ubaya katika hilo. Wa rubbama yakunu matluban, na huenda wakati mwingine likawa jambo hilo natakikana kwa lazima kukaa na huyo mtu wa bid'a au hao watu wa bid'a, kama itakuwa kwa lengo la kuwabainishia haki na kuwatahadharisha. Kwa Sheikh Fawzan alichokifanya si maana kenda kamtembelea anampenda Aiz Qarr, mtu ambaye amemradi kwa muda mrefu na mambo mengi, wana masalih maulama waliyaona. Lakini Allama Fauzani mwenyewe ana maneno yakisema, alipoulizwa hal tukhalitu aljamaat am tahjum, je, inafaa kukaa na jamaat, vikundi kama vile tablighi, kukaa na ikhwan almuslimin, kukaa na kadha, yafaa? Faajaba hafidhahullah, akajibu kwa kusema almukhalata idha kana, kuchanganyika na watu huo itapokuwa kuchanganyika na watu hao, alqasdu minha, makusudiwa katika kukaa nao ni ad-da'wa, ad-da'watu da'watuhum, ni kuwalingania ha mimman indahum ilm, lakini kwa sharti yule ambaye atakwenda kukaa nao ana elimu, wa basira, na ana basira, anaona mambo, ana uoni, ana ilmu ya hali ya juu. Mtu huyo akiwa amekwenda kukaa nao, lengo da'watuhum ila tamassuk bis-sunna, ili washikamane watu hao wa bid'a na sunna, wa tarki al-khata, na waache makosa, fa hadha tayyibun, jambo hili nafaa nzuri. Wa amma idha kana al-ikhtilaf, ana kukaa nao kukiwa maahum pamoja nao, min ajli al-mu'anasa, al-mu'anasa ni kupata tu mtu kabla alikuwa anajiona yuko mpweke, akapata mwenzio akumliwaza kwa ajili ya kuliwazana, wal musahaba la urafiki lahum biduni da'watin, pasi na kuwalingania, wa biduni bayanin, na pasi na kumbainishia mtu haki, fa hadha la yajuzu, jambo hili halifai. Kwa afahamu Barahiani na kila mfuasi wa Barahiani kwamba ziara ya Allama Fawzan kwa Aiz Qarni au Maghamis, kama kweli alimzuru au Maghamis ndo alimzuru shekhe, yafaa kwa mtu mwenye ilmu na basira, na hilo hana shaka Allama Fawzani au Mufti Abdul Aziz Alu Sheikh wana ilmu na basira. Kumzuru Aiz Qarni tena katika munasaba wa kuwa alipata ajali kwa lengo la kumpa da'wa na kumnasihi ni jambo la juzu, na si maana Aiz Qarni amepewa tazkia. Na maelezo ya Sheikh Ibn Baz haya hapa yapo, kwa sababu ya wakati hatuwezi kuwasomea watu. Nimenukuu tu ya Ibn al-Uthaymeen ya Fawzan na Ibn Baz kwa sababu kuwafuasa Barahiyan na Barahiyan yenyewe mambo haya mashehe hawa kwao ni mashehe kidogo wanawakubali katika baadhi ya mambo. Lakini si maana wanawakubali kikweli. Kwa sababu mashehe hawa hawakubali mambo mengi ambayo yuko nayo Barahiyan. Biidhnillah Ta'ala hii ni kwa ufupi tu tumetolea maelezo juu ya hizi messages zinazotumwa katika majumuiati na kadha, lakini biidhnillah Ta'ala tukipata wakati kuja kutaja masala haya maneno yanayochoni juu ya mapicha. Na je, mtu kuna faida ya kubwa picha akitoa mawaidha au hakuna? Maelezo yanayochoni, je, huyo anachukua picha kwa ifada kisasa ni kweli haingii katika zile hukumu za anayetengeneza kwa mkono? Tutaona Sheikh Al-Albani amesema bali huyu anachukua kwa ifada kisasa, huyu ndio hatari zaidi kuliko anayechora, sababu anayechora anaweza simtoe mtu kwa uhalisi, lakini huyu ifada kisasa ndio amtoa vile vile. Lakini kifaa hichi ye alichokitengeneza hakutumia mkono? Allama Al-Albani anauliza, lakini mnasikia watu, huyu alitengeneza hichi kifaa mpaka akatoka mtu vile vile, hakutumia mkono kukitengeneza. Kwa huyu katumia mkono kutengeneza kifaa kikawa tayari kutoa picha za hii, yule tukatumia mkono kutumia penseli, wote ni mkono. Haya Allama Albani ameyajibu, hatuna wakati, lakini tumetoa tu ala alaqali, hiyo ni zaa iliyopo kwa wanachuoni, na wanachuoni hawakuachia watu wafanye watakavyo, wapime picha ya kumbukumbu, wafanye kadha mapicha ya harusi. Hakuna mwanachuoni wa kisawasawa aliruhusu hayo, ila labda waliopinga. Kwa maana kwamba uchukua weke ndani tu mapicha kadha kaya hayana faida. Huyo Sheikh Al-Haydan tumeona amesema mtu ajiepushe na mambo ambayo hayana faida, na mtu ajiweke mbali na taswira na kutengeneza picha. Lakini pia tumejibu baadhi ya mambo haya kwa ufupi. Ziara ya mashehe hawa kwa Aidh Qarni, hali ya Aidh Qarni na Maghamis, hawa ni watu wamepinda, na wanawachuoni hawa wawili wenyewe wamewaradi watu hawa, lakini kuzuru kwao kuna faida ambayo wanaijua wanawachuoni hawa. Vile vile tumeeleza suala la kusema majadida ni suala halipo, ni sawa sawa halipo, ni jambo ambalo Barahiyan alifanyia inadi. Kuna mengineo tuliyozungumza, tumezungumza kwa ikhtisar, tutakuja kuyatolea bayan siku tukipata muda, baada ya maghrib, baada ya asr, wa kuyazungumza mambo haya kisawa sawa. Lakini hutuba zinazokuja zitakuja sasa kutaja kwa nini Barahiyan si mtu wa sunna, ni khalafa ya Barahiyan, na kila ambaye atamfuata sasa Barahiyan kwa taasubi na hawa ataingia katika mrengo huo. Tutayataja makosa yanazidi ya 10 ya kimanhaj ni khalafa al-khalif Barahiyan, na kwa ushahidi na dalili biidhnillah ta'ala wallahu a'lam.